بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وسلم تسليما كثيرا أما بعد Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kuzitaka sala na salam zimuendee kipenzi chetu na mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Tuendelea na risala yetu ya majalis shahr Ramadan bi sheikhina al-allama Muhammad bin Saleh al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala, ambapo katika darasa hili tupo majlisi ya 14 po majlisi ya 14 Sheikh anasema katika mukaddima alhamdulillahi al-muttali' ala dhahiri al-amri wa maknuni العالم بسر العبد وجوهره وظنونه وجهره وظنونه المتفرد بإنشاء العالم وإبداع فنونه المدبر لكل منهم في حركته وسكونه أحسن كل شيء خلق وفتق الأسماع وشق الحدوق وشق الحدوق وأحصى عدد ما في الشجر من ورق في عواده وغصونه مد الأرض وضعها وأوسع السماء ورفعها وسير النجوم وأطلعها في حندس الليل ودجونه أنزل القطر وبلا وبلا رذاذا وأنقذ به البذر من اليبس إنقاذا قال الله تعالى هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دوني أحمده على جوده وإحسانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ألوهيته وسلطانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المؤيد ببرهانه صلى الله عليه وعلى صاحبه أبي بكر في جميع شانه وعلى عمر مقلق كشرى في إيوانه وعلى عثمان صاهر ليله في قرآنه وعلى علي فقالع باب خير ومزلزل حسونه وعلى أصحابه وعلى آله وأصحابه المجتهد كل منهم في طاعة ربه في حركاته وسكونه وسلم تسليما إخواني قال الله تعالى الآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ذكر الله في هذه الآية الكريمة وصول مفطرات الصوم وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في السنة تمام ذلك لانجو tunaosoma leo ni mlango unaosema fi mufattirati sawm. Fi mufattirati sawm, leo tutaongelea kuhusiana vifunguzi vya sawm, kwamba mtu amefunga atafanya kitu kisha kitu kile alichokifanya kitakuwa ni sababu ya yeye kufungua, yani kuwa amekula chukua hukumu ya mtu aliyekula mchana. Ameanza shekhe kwa kuwasomea aya katika suratul Baqara aya 187. Allah anasema fal ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum, sasa hivi kutaneni na hao wake zenu, kwa muda huu kutaneni na hao wake zenu na mtafute yale ambayo aliyokuandikieni Allah subhanahu wa ta'ala. kisha akaamrisha Allah akisema wakulu washrabu, na kunyweni na kuleni na kunyweni, hatta yatabayyana lakum alkhaytul abyadu, mpaka ibainike kuna nyinyi mchana, min alkhaytil aswadi, kutoka kwenye usiku, min alfajri, ambayo inakuwa tayari imekwisha ingia alfajiri. Thumma atimu siyama ila layl, kisha fungeni na mtimize swaumu zenu mpaka usiku, yani mpaka kuzama kwa jua. Na tumeyasema neno haya katika kutubu tafasir, kwamba alkhaytul abyad wanawachioni wanakubaliana kwamba ni usiku, ni mchana, maana unaanzia baada ya kuchomoza kwa alfajiri. Na alkhaytul aswad ni usiku ambao unakuwa unaanzia magharibi, wanayekula anaanza kuanzia magharibi kwenda mpaka kabla ya alfajiri, kisha anasimama kula. Sheikh anasema dhakara Allahu fi hadhihi al-ayati al-karima, Allah ametaja katika aya hii tukufu, usula mufattirati sawmi, misingi ya vile vinavyofunguza. Wa dhakara an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fi sunnati tamama dhalik, na kataja mtume sallallahu alayhi wasallam katika sunna tamama dhalika, yale ambayo yanayotimiliza jambo hilo. Kisha shekhe akaanza kutaja vile vinavyofunguza, akasema wal mufattiratu sab'atu anwa, na vinavyofunguza ni aina saba. Al awwal, katika vitu ambavyo mtu akiwa amefunga akifanya anafungua au anakuwa na hukumu ya mtu aliyefungua, al awwal al jimaa, ni tendo la ndoa. Wa huwa ilaju dhakar fil farji, nayo ni kitendo cha mtu mwanamume kuingiza farji dhakari yake katika farji ya mwanamke. Wa huwa a'dhamuha wa akbaruha ithma, nacho kitendo hicho ndicho kitendo kikubwa katika vinavyofunguza, na ndicho kitendo chenye dhambi kubwa katika vinavyofunguza. Famata jama aswaim, muda wote ambao mfungaji atakutana na mkewe, batala saumuhu fardhan kana au naflan, saumu yake itabatilika sawasawa saumu hiyo ni ya faradhi au ni saumu ya sunna. Saumu hiyo sawasawa itakuwa ni ya faradhi au ya sunna. Thumma in kana fi nahari ramadhan wasawmu wajibun alayhi, kisha ikiwa ni mchana wa ramadhani na saumu aliyofunga ni kama hii ya wajib, yani wasawmu wajibun alayhi, na saumu kwake yeye mtu huyo ndani ya mchana wa ramadhani wajib, hadha huwa al-maqsud. Yani kwanza kuna watu ambao ndani ya mchana wa ramadhani saumu kwao sio wajib, kama msafiri, mgonjwa na mfano wake, fa'idatu min ayamin ukhra, watalipa siku zingine. Ama yule ambaye mchana Ramadhani saumu kwake ni wajib, lazima hu ma'al qada, sawa eh? Itamlazimu yeye atoe kafara na alipe, al-kafaratul mughalladha, tena kafara ile nzito iliyokokotezwa, wa hiya itqu rakabati mu'mina, nayo ni kuacha mtumwa huru aliye muumini. Yani mtumwa kisha muumini kisha unamwacha huru. Fa illa miyajid, asipompata mtumwa huru muumini, fa siyamu shaharaini mutatabiaini, ni kufunga miezi miwili mfululizo, yani kufuatana, mwezi amaliza mwezi tena. La yuftiru bainahuma, haruhusi kufungua baina ya miezi hiyo miwili, haruhusi kufungua baina ya miezi hiyo miwili, illa liudhrin, kama isipokuwa kwa udhuru ndio ataruhusiwa kufungua, shar'iyyi tena wa kisheria, kayamil idaini wa tashriq, kama vile siku za idi mbili na siku za kuanyika nyama. zile siku za tarehe 11, tarehe 12 mpaka tarehe 13. Au li'udhrin hissiyin, au kwa udhuru wa hisi, dhuru naonekana, kal maradhi wa safar li ghairi qasdil fitri, kama vile maradhi na safari, li ghairi qasdil fitri, kwa mtu ambaye hajakusudia kusafiri ili awe ni mwenye kula mchana. Mtu ambaye amepata udhuru aina hii si kwa kukusudia awe amepata nafasi ya kula, hapana, bali ni maradhi yamekuja na safari imezuka ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mtu huyo atakuwa na udhuru wa kula mchana. Eh? Fa in aftara li ghairi udhrin, akiwa atakula mchana bila ya udhuru, walau yawman wahidan, walau siku moja, lazima hustinafu siyam min jadidin, tamlazimu yeye kuanza kufunga upya, liyahsula tatabu, ili ule mfuatano ule mtiririko upatikane wa miezi miwili. Sawa jamani? Kwa anayekutana na mkewe mchana kata analipa kafa, anafunga zile siku zile za miezi miwili, hataki kuzisimamisha, Allahumma isiokuwa kwa uzuri wa kisheria, kama vile idi mbili na yamu tashiriki, na akiwa hato kuwa na uzuri kisha akala ndani ya miezi hiyo miwili, anaanza upya liyahsula tatabu. Fa illa miastati, asipoweza, siyama shaharaini mutatabiaini, kufunga miezi miwili mfululizo, faitaamu sitina miskina, hapo sasa atakuja kwenye hatua ya tatu, alishe maskini sitini, alishe maskini sitini, likuli miskini, kila maskini nisfu kilu, wa asharatu gharamati, kila maskini ni nusu kilo na gram kumi, minal burri aljayyid, kutoka kwenye ngano iliyokuwa nzuri, ngano iliyokuwa nzuri. Wa fi sahihi Muslim anna rajulan waqa'a bi imra'atihi fi Ramadan, mpokelewa katika sahihi Muslim kwamba kuna mtu mmoja alimuingilia mke wake mchana Ramadan. Fastafta an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, akamtaka Mtume sallallahu alayhi wasallam fatwa andhalika, kuhusiana na jambo lake lile. Faqala hal tajidu raqabatan, Mtume akamuuliza, je, hivi unapata, unaweza kupata mtumwa kumwacha huru? Qala la, akasema hapana sina. Qala hal tastati siyama shahrayn, unaweza kufunga miezi miwili mfululizo, yani mutatabiain fi kama fi riwayat al-ukhra, ha mfululizo kama ilivyokuja katika riwaya zingine. Qala la, sema hapana. Qala fa at'im 60 miskina, akaambiwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam, basi walishe maskini 60. Wa huwa fi sahihaini mutawwalan, imekuja katika sahihi mbili kwa urefu. Kwa hiyo ndio mufattirati ya kwanza ambayo ni ngumu na yenye adhabu kubwa, na ndio dhambi zake ni nzito sana. Kwa watu katika mwezi wa Ramadhani wajitahidi sana kujiepusha na jambo hili. Kwa hiyo hii ni kwa mke, lakini ikiwa ni kwa hawara mimbabi au la, nakuwa ni nzito zaidi. Nakuwa ni nzito zaidi. Katika mufattirati namba mbili, athani inzalul mani bi ikhtiyari, mtu akifanya sababu za kutokwa na manii kwa hiari yake. Sawa, mtu akifanya sababu za kutokwa na manii kwa hiari yake, na sababu ziko nyingi. Sheikh amezitaja hapa, anasema bitakbili, kwa kushum au kubusu, sawa, au kukumbatia, au lamsin au kugusa, au stimnain au kuchua sehemu ya siri, au ghairi dhalik, au sababu nyingine isiyokuwa hizo, yakawa yametokwa mtu na manii, hii ni sababu ya saumu kuharibika na akahukumiwa mtu kwamba sawa sawa na aliyekula mchana ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Lianna hadha minashahawati, kwa sababu kitendo hiki kinatokana na shahawa, allati la yakunu saumu illa bijtinabiha, allati la yakunu saumu, shahawa ambazo saumu haitokuwepo illa bijtinabiha, sio kwa kujiepusha na shahawa hizo, kwamba saumu haito sihi sio kwa kujiepusha na shahawa hizo. Wazi? Kama jaa fi alhadith alqudsi, kama ilivyokuja katika hadithi alqudsi. Hadithi alqudsi mnaijua ni hadithi iliyopokea mtume kutoka kwa Allah. Kwa mtume anasoma yale maneno, maneno ya Allah. Hadithi hizi za kawaida, hadithi nabawi, ni hadithi ambayo mtume mwenyewe anasema. Lakini hadithi alqudsi tusallama ananukuu kutoka kwa Mola wake. Sasa hadithi ni ndefu, lakini mahali shahid anasema Allah subhanahu wa ta'ala yada'u ta'amahu wa sharabahu wa shahawatahu min ajli, kwamba mfungaji akiwa amefunga huacha chakula chake, huacha kinywaji chake na matamanio yake. Unaona mambo matatu, chakula ukila sio mfungaji, la takunu sahi, kinywaji ukinywa sio mfungaji, la takunu sahi, matamanio ukiyaendea hayo matamanio kwa hizi sababu zilizotajwa au zinginezo, wewe sio mfungaji. Ndio maana akasema hapa shekhe, allati la yakunu saumu illa bijtinabiha, kama haitoitwa saumu sio kujiepusha na matamanio, kama vile haitoitwa saumu sio kujiepusha na kula na kunywa. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam, Allah anasema yadau taamahu man huwa aswaib, yadau taamahu sharabahu wa shahawatahu min ajli, kwa ajili yangu. Rawahu al-Bukhari. Fa amma taqbilu wal lamsu, ama kubusu, taqbilu wal lams, ama kubusu na kugusa, biduni inzalin, kukatokea kubusu huko, umembusu mwanao au mkeo, lakini biduni inzalin, hakukuwa na sababu iliyopelekea wewe kupatwa na matamanio, ukawa hukutokwa na manii, fala yufattiru, vitendo hivi havifunguzi. Lima fi sahihaini min hadithi Aisha radhiallahu anha, dalili ni hadithi liyomo ndani ya sahih Bukhari na Muslim, katika hadithi ya mama Aisha radhiallahu anha zimwende, anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam, anasema mama Aisha kwamba mtume sala na salam ziju yake, kana yukabbilu wa huwa saimun wa yubashiru wa huwa saim, alikuwa anabusu watu wake akiwa amefunga, miongoni mwa wake zake, bali mtume alikuwa akiwabusu sana watoto zake na wajukuu zake Hassan na Hussein. Kisha akiulizwa anasema inna hadhihi rahma. Sawa, tunasoma hadithi katika kitabu gani? Riyadhu Salihin. Inna hadhihi rahma. Alikuwa akiwabusu na kuwagusa, bali alikuwa akiwakumbatia kwa hagi wasaim akiwa amefunga, walakinahu kana amlakukum liirbihi, lakini mtume sallallahu alayhi wasallam na anatahadharisha watu wengine, yeye alikuwa anamiliki zaidi kuliko nyinyi shahawa zake na matamanio yake, haja zake mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa azimiliki zaidi na zaidi, hazimshughulishi وفي صحيح مسلم يقول كتك صحيح مسلم أن عمر بن أبي سلمة سأل النبي صلى الله عليه وسلم قام عمر بن أبي سلمة لمزم توم سنة سلم زيجاك أي قبل الصائم ها توم ناوليز ولا صحابه hivi mfungaji anaruhusiwa kukumbatia kumhagi mtu? Fakala nabi sallallahu alaihi wasallam sal hadhihi, yani Umu Salama. Tume baadhi ya swali mengine alikuwa akiulizwa na sogezea wake zake. Fakhbaratuhu, Umu Salama akamweleza yule sahaba Umar ibn Abi Salama أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصنع ذلك. ثم يقول أنا فني هيفيو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له. لكن تمويل نموابا الله. ميمي نمشامونغو كوليكونيني. كذلك بيا نموينيكم وغوبا الله كوليكونيني. Sasa mtu asifanye hili jambo akiwa hana huo uwezo wa kuvumilia ndani ya mchana wa mwezi wa Ramadhani. Sheikh anasema lakini in kana saimu yakhsha ala nafsihi min al-inzal. Ikiwa mfungaji anahofia nafsi yake kutokwa na manii kwa kufanya kitendo hicho bitakbil au vile kumbuso mkewe ونحوه أو فنواك أو من التدرج بذلك إلى الجماع أو أنا أوفي كوانبا كي أنزت صلى هلو أتفاني نالنجيني نالنجيني مباكو فيكيا كوني جماع نتدو لندوا لعدم قوته على كبح شهوته كو كتوكوانا كو سبابيا إلي حاليا يي كتوكوانا نغوفيا كزويا شهوزاكي tamanio yake. Ikiwa anahofia hilo, fa inna at-takbila wa nahwahu yahrumu hina idhin saddan lidh-dhari'a. Hakika kukumbatia mtu mke wake na mfano wa hayo kwa wakati huo ni haramu kwake yeye kwa ajili ya kuzuia hali hiyo itakayompelekea yeye kufikia kufanya tendo la ndoa mke wake. Wasauna lisiyamihi anil fasad, kwa ajili ya kulinda hiyo saumu yake siharibike. Walidhalika amara nabiyu sallallahu alaihi wasallam tawaddi'a bil mubalaghati fil istinshaqi ila an yakuna saiman. Na kwa sababu hiyo ndio maana mtume akawa amemwamrisha mwenye kutawadha wakati anaweka maji yake kwenye mapua abali ayavute apeleke paka mwisho kabisa tundu za mapua huko ndani, ila yakuna saima, lakini tu akiwa mfungaji asifanye hivyo. Kwa sababu ukiwa mfungaji kuyazuia yale maji yasende nani hii tumboni ni kazi. Ukifanya mubalagha, kwa mubalagha kupeleka maji paka mwisho wa tundu za mapua huko ndani, yazuia yasiingie tumboni ni kazi. Anasema bali fil istinshaqi illa an takuna saima, fanya mubalagha katika kupenga maji mapuani na kuyavuta kwa ndani isiyokuwa ukiwa umefunga. La yakuna saiman khawfa min tasarrubil ma'i ila jawfi, kwa kuhofia tu maji asija kateleza kuingia tumboni mwake akawa amefunga. Wa amma al-inzalu bil ihtilami, hii nukta ya pili. Sawa, katika masala ya mufattirati ya pili ambayo ni inzalul mani. Inzali ya kwanza tumesema ni inzalul mani bimadha biikhtiyari, kwa kutaka, zikatoa sababu ambayo miongoni mwao ni kubusu, kugusa, kuchua sehemu za siri au kukumbatia. Hii ni kwa kutaka. Ya pili ni kutokwa na manii kwa kuota, ambayo umelala tu usingizi wa mchana ukawa umeota. Kiamka tayari maji yametoka. Au itafakur, au umekaa mara fikra zimekujia bila wewe kutaka, hali ya kutokwa na manii ikakutokea. Sawa eh? Unaitwa ni atafakkur almujarrad anil amal. Kufikiria tu ambapo hakuna na kazi aina yote uliyofanya ambayo ilipelekea wewe kufanya hivyo, na hizi hali zinatokea hasatan shabab, vijana. Eh? Hali hii ikiwa itakutokea wewe kijana, fa innahu la yufattiru, hakika manii haya hayafunguzi. Lianna lihtilama bighairi ikhtiyari sa'id, kwa sababu kuota kwako huko ni bila ya khiari yako wewe mfungaji, umetokea tu. Wa ama tafkiru, ama kufikiria kule ambako kulikuwa kutokea sasa, ambako ni fikra zimekujia, famafuun anhu, na watu wakifikiria tu basi. Sasa sasa mtu aina hiyo hawezi kuzuia kufikiri. Kama utakuwa umepatwa na hali hiyo kafikiria, basi kufikiria kule kumesamehewa. Ni kauli hii, inna Allah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah tajawaza an ummati ma hadathat bihi anfusaha, hakika Allah ameusamehe umma wangu yale ambayo nafsi za umma huo zilijitokeza tu zikawa zina fikiria jambo fulani. Nafsi inaongea wakati mwingine bila wewe kuiongelesha. Wakati mwingine mtu akiwa na njaa anaongea tu namna gani atakapata chakula bila yeye mwenyewe kuamua kuongea. Tumbo linamwambia ongea, nafsi yake inaongea. Nikienda kwa bwana fulani, yule ni mtu mzuri, kimpiga shida yangu atanisaidia. Nafsi inaongea, alafu na unakwenda bila kujua kama unakwenda kwake. Mwisho wa siku umefika, umefika kwake na unatamka sasa. Lakini yale yote unayotamka tayari ulikwisha yaongea wewe na nafsi yako. Unajikuta umekwenda kwake, na kweli Allah anajalia, anampa huruma, unakuwa umetoka katika lile tatizo. Inna Allah tajawaza an ummati ma hadathat bihi anfusaha, Allah amesamehe umma huu yale ambayo yaliongelewa na nafsi zao. Ma lam ta'mal, muda ambapo tayari huyo mja hatakuwa amefanya au tatakallam au amesema. Tafakuna ale, hicho ni kitengenezo cha saumu cha pili. Cha kwanza tumesema nini? Jimai, tendo la ndoa. Cha pili tumesema ni nini? Inzalul mani. Sawa? Biikhtiyari, inzalul mani imeganyika mara mbili, kutoka na mani mara mbili eh? Ya kwanza kwa kutaka, kwa khiari, na ya pili kwa kuota. Si ndio? Tumeelewana eh? Kwa kuota. Kitenguzi cha tatu cha saumu, al-aklu au shurbu. Al-aklu au shurbu, kula au kunywa. Na watu wengi huwa wanafikiri kwamba mtu anafungua kwa kula au kunywa peke yake, na kati hii namba tatu, kuna namba moja na kuna namba mbili, ambapo hapa muallif amezipanga kwa grade. Wa huwa ukukula na kunywa ni iswalu taami au sharabi ila jauf, ni kukiingiza, kufikisha chakula au kinywaji kwenye tumbo, yani ndani, na jauf inaanzia hapa kushuka chini. Na ukiingiza chakula kikifika hapa ndio ushafungua. Kifika hapa ushafungua. Tumeelewana eh? Maana yake aliyeingiza chakula kikafika hapa kisha kikatoka, ikiwa ameingiza kwa makusudi kishafungua. Sasa min tariqi alfam, njia ya kwanza kiwe chakula hicho kimeingia kwa njia ya mdomo, أو الأنف أو بوا أيا كان نوع المأكول أو المشروب أين يوت يا شاكولا أو كنواجي بقوله تعالى دليل يهيلو نقول يا الله نوسيما كبقرة 187 وكلوا واشربوا كليني نكنيني حتى يتبين لكم الخيط الأبيض mpaka ibainike kwenu nyinyi usiku mchana ambao ni ile unaanza alfajiri min alkhayt alaswadi kutoka kwenye usiku sawa min alfajiri katika alfajiri. Hivi ndivyo alivyotafsiri mufassiruna wengi, kwa maana ya khayt alaswad ni usiku, maana alkhayt alabyad ni mchana, ambao mchana unaanzia kuingia kwa alfajiri na usiku unaanzia kuingia kwa maghrib. Thumma atimu siyama ila lay, kisha mkisha fungua sawa hiyo alfajiri hiyo ambayo ndio mchana, natimiza saumu yenu mpaka magharibi ambayo ni usiku. Kisha akasema shekhe, wasu'utu fil anfi kal akli washurb, suoto fil anfi, na ile hali ya mtu kudondoshewa maji au dawa puani, ha sawa, kwa watu wenye mafua nadhani wanapewa au ni chanjo au ni kadha kitu chochote ambacho kitasababisha wewe udondoshewe dawa puani, ikienda huku tumboni, basi hii inachukua hukumu ya kula au kunywa. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam min hadithi Laqit ibn Subra, katika hadithi ya Laqit radhiyallahu anhu, wabaligh fil istinshaq illa an takuna saima, vuta maji wakati wa kupenga maji puani, ukishaweka maji puani yavute, ndio sunna yenyewe, tunaamrisha ufanye hivyo. Sisi tunapenga hatuingizi maji huku ndani. Wakati ambao unakataza kuingiza maji ndani ni wakati wa funga. Ukiwa umefunga usiyavute, kwa sababu yatapita kama ilivyoeleza rawahu al-khamsa wa sahahu Tirmidhi. Wa amma shamu raiha, ama kunusa harufu labda manukato au udi au bani, fala yufattiru, hii hai funguzi, liannahu laisa liraihati jurmun yadkhulu ila aljawf, kwa sababu harufu haina ule unyevunyevu ambao unaingia katika tumbo, yani umajimaji ambao utakuwa unapeleka hali fulani ya kitu kwenda tumboni.